Пропануем вашей увазе чарговые сторонки книги Павла Мисько «Новоселы» або «Правдивая, часом веселая, часом страшноватая книга про незвычайный месяц у житти Жени Мурашки». Деяние у ёй отбывается у Гродне у 70-е годы минулого стагоддзя. Тады у другоклассников звычайно не бывало кишенных грошей, и як распоряджаться ими яны не уявляли. И вось у Жени у руках 5 рублёв. Слухаем протяг истории, якую читая артистка Лика Пташук. Раніцаю разбудзіла мама. Тату ўжо не было, пайшоў на работу, а баба апранала Марынку весці ў дзіцячы сад. Я адзяваўся, мама падмалёўвала перад люстэркам губы і сыпала скора гаворкай. Бяжы мыцца, памыўся, а я яшчэ толькі адну штаніну ўздзеў на нагу. Чытаў доктара Айбаліта і не мог вобмацкам пацэліць у другую калашыну. А цяпер садзіся снедаць. Урокі даробіш раз, пра вуліцу сёння нават і не думай, гэта 2, а 5 рублёў гэтыя пакідаем табе, 3, а калі паспееш вывучыць верш, збегай, купі пластылін. Культ маху ў пачатку партызанскай вуліцы, ну ты ж ведаеш дзе. Будзеш пераходзіць вуліцу, паглядзі спачатку налева, а потым направа. Пайшло, паехала. Цяпер яна яшчэ скажа, каб мыў рукі з мылам перад ядой, каб старанна перажоўваў ежу. А мне лукі каляровыя купі і падары, папрасіла Марына. Я табе не Дзед Мароз. І пластыліну накупляю, а лукі падары, яшчэ рэшту прынясі, у мяне ж не мільён. Бабуля павяла Марыну. Яна хныкала няшчасненькім голасам. Ай, як я буду жыць? Зараз, ну як я жыць буду без алоўкаў? Я хутенька дарашаў прыклады, а верш вучыў, ходзячы па кватэры. Заглянуў у акно, убачыў, як баба вядзе Марыну. Заглянуў у другое, як ездзіць на веласіпедзе кужора, а паўлучы і сярожа пахаваліся ў ямкі ў скверы і цаляюць адзін у аднаго грудамі гранатамі. Пахадзіў, павучыў, верш ніяк не завучваўся. Зноў выглянуў у акно, на жоравым веласіпедзе ездзіў ужо сярожа, а жоры і паўлуша, пабраўшы нейкія палкі, біліся, як на шпагах. Трэці раз заглянуў, усе сядзелі, паспускаўшы ногі ў ямку, елі марожанае. Ай, цудоўна ж ім жывецца! Не трэба па 3 разы задачкі перапісваць. І ніхто ў іх не дапытваецца, дзе ўзялі грошы на марожанае. Дзе ўзялі грошы? Ай, ай праўда. А дзе яны ўзялі тыя грошы? Прышла бабуля, дастала з сумкі пакеты з малаком, выставіла бутэлькі з кефірам, справілася ў магазін зайсці, а я ўсё не магу адолець той верш. Ну, давай раскажы. Бабуля ўзяла ў мяне кніжку, каб зверыць, ці правільна завучыў. Я нешта абубніў, збіваўся, пачынаў спачатку. І калі ж ты паспеў так сабе галаву задурыць? Схадзі па пластылін, заадно і праветрыся. Толькі хуценька, а то ж не паспеш вывучыць. Я выскачыў на двор. «Эй, Жмінда!» – крыкнуў мне Жора. «Пачастуй марожаным! У мяне не было десяткі, і то пачаставаў!» 5 рублёў адразу спацілі ў мяне ў кулаку. Даць яму мужу ў нос за Жмінду можна было б. Але Паўлуша сказаў: «Сціхні, ён не Жмінда! Ты ж не даў на замок грошай, а вось ён даў». «Гэ, каб у мяне была кішэня грошай, я машыну купіў бы марожанае рабіць», пачаў фантазіраваць Жора. «Рабіў бы, цэлую бочку еш, хоць распіражыся. Прыйшоў бы да мяне Жэня, а я яму бог цэлую каструлю. Прыйшоў Сярожа, а яму бог цэлы бетон». «Уху-ху!» – закруціў ад захаплення галавою Сярожа. «Ха-ха-ха! А Жыка па нейкаму паршывому іскімо не хоча купіць!» «Папала ад мамы!» – прысеў я каля Паўлушы. На іх словы нуль увагі. «Не-а!» – яна толькі паглядзела на ўсё і заплакала. Уздыхнуў Паўлуша. Ты не думай, я верну тебе гэтые 3,50, что на замок пошли. Мама мне на полудень у школы дае по 15 копеек. Я тебе у день по 10 буду вертать. 10 дён – рубель. А сам что, голодный будешь? Не треба мне такие гроши. Ты не думай, я отдам. Упарта поутарыл Паулуша, и губа у яго почала дрожать. А я на одном чае могу жить до вечера. О, я дуже. Мить еще 3,50? Ух ты, не хочешь, а спокусися. И что за поскудь, вось гэтые гроши? Трымаешь у руце, а я на тебе просто долонь козычуть. И радость от их, и неприемности, и навод гора. На что он потвеливается гэтыми 3 рублями и 50 копейками? Я ж мирился, что их уже няма. Я навод гонорился, коли бабуля похвалила, что выручил Паулушу. А? Подарил, можно сказать, новый замок. Ай, я тебе назусим отдал, сказал я мужным голосом. Не хапало, каб праз мяне люди апошнее здоровье тратили. Голодали. Только чаму Паулуша кажа 3,50? 4,17 замок каштуе, сам Жора казал. Няўжо ён змахлявагу? Але ізноў жа рэшты прынёс усяго 5,15. Двойчы змахляваў, а потым марожаным частуе. Ха, за мой кошт! Такі добренькі, і мяне разбірае злосць. Я ўжо не думаю пра тое, што гэтыя грошы лічы гаркавы мне падарыў, што яны, значыць, ну, не мае. Хлопцы, у мяне міравецкая сікалка ёсць, 10 метраў б'е. Выхапіў Жора ногі з ямы і ходу. Зразумеў, мабыць, што я разгадаў яго хітрыкі і зараз падыму скандал. Праз колькі хвілін? Жора выскочил с дома с белой бутылькой у руках. Не бутылькой, а таким маленьким баллончиком. Ён не шкляный, а пластмассовый. И закручивается сверху мягкой накрывкой. У гэтых баллончиках пасту продают, белизну мыть. Жора добег до нас и натиснул оберуч на баллончик. Праз дырочку накрывцы удару струмень. Мяне и Сярожу мало захапило. У центра сидел Паулуша и яму просто у твар. О, заенчил Паулуша, схапился за вочы, да як припустить за Жором. А Жора выкручивался от его кулаков и сблизко во упор. По Паулушу свись-свись-свись пырскал короткими чергами, як за автомата строчил. Зараз и мы вынесем, будешь ведать, кинулся до дому Паулуша. Побегли мы с Сярожем. Ва усіх были такие баллончики, усе мамы купляли такую пасту. Я обшныпарыў ванный покой. Няма порожнего. Не будешь же вытискать пасту, вытрасывать с полного, за гэта не поздоровится. Я схапіў сифон для газировки. Пойду сифон заправлю, а то пить хочется, крикнул я бабуле. Паулуша с Сярожем уже ганялися по дворы за Жором. Паулушева сикалка пила по Жоре без промаху, то у потылицу, то у спину. Жора прокрывался рукою и тискал на свою. А та и шипела, як гадюка, выпузырвала рештки пены. Сярожа то бег побач с Жором, то кидался на пярэмы и тискал, тискал свой баллончик. Свистала з яго мосто струменяў и у баки, и на груди сабе, а вось на Жору не кроплі. Жора дарваўся ад пагоні, шмыгнуў у пад'езд, па ваду пабег. Сярожа і Паулуша пайшлі са мною запраўляць сіфон газіроўкай, сіропам. Я ж мінда, гэта я ж мінда. Я пакажу зараз, які я ж мінда. Толькі заправіла нам цётка сіфон, выйшлі мы за дзверы магазіна і пачалі ціскаць адзін аднаму ў рот. Пячэ ў роце, дзярэ ў носі і ў горле, а мы п'ём. Задыхаемся, назад лезе, а мы п'ём. Дым і газ з вушэй, вачэй валіць, а мы п'ём. Уф, заправілі другі раз сіропы, мы толькі па разу глынулі. Ну, не ішло, не лезла. Тады я купіў 6 эскімо на палачках, па 2 на кожнага. Хай ведаюць, які гэта я жмінда. А Жору, ось гэтаму ашуканцу, дулю яму пад нос. Жора падпільноўваў нас і выскачыў з-за трансфарматарнай будкі як бармалей. Паўлуша з перапуду пусціў адно цэленькае эскімо, і Жора шлэп на яго нагою. Тады Паўлуша і Сярожа учапіліся ў Жору з двух бакоў. «Ціскай яму, Жэка!» А газіроўка, смачная, шыпучая, ударыла Жору ў галаву, ў валасы, за каўнер, заляпіла пеную твар. «Урод, ну хоць трошкі! Урод!» – крычаў Жора і разяўляў рот. «А я яму у нос, у вочы, у вушы! Вось так! Вось так!» Ну і на Сярожа крыху трапляла, і на Паўлуша, і яны заплюшчывалі ад пырска ў вочы і разяўлялі раты. «Ха!» – шыпнуў апошні дохлы струменчык. «Ах, усё!» Мы адскочылі ўраз ад Жоры, пасталі, глядзім. А Жора ні на кога не кінуўся і не плакаў. Растапырыў рукі ногі і пайшоў дадому. Не прайшоў і палавіны дарогі, раптам падскочыў, зацерабіў валасы рукамі і закруціўся. «Ай-ай! Ай-оечкі! Восы! Восы!» Ён з падскокам кінуўся ў пад'езд. «Бух дзвярыма! І трэці раз трэба ісці запраўляць. Бабуля ж таксама чакае газіроўкі з сіропам. І мы пабеглі, заправілі. Астатні грошы хапіла на каляровыя алоўкі і на адну каробку пластыліну. А за што яшчэ ж тры купіць? Я ж і не заікнуўся нават бацьку, што грошыкі былі ды сплылі. Эха! Як же цяжка жыць на свеце малому! Хутчэй бы вырасці!» Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Місько «Навасёлы». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.